मैं हूँ एक खलासी। तेरा नाम? मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी। मैं हूँ एक खलासी। मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी। मैं जर्मन ना जापानी, अफगानी ना ईरानी, ना तुर्क बलूचिस्तानी, ना गोरा इंग्लिस्तानी। मैं जर्मन ना जापानी, अफगानी ना ईरानी, ना तुर्क बलूचिस्तानी, ना गोरा इंग्लिस्तानी। मैं प्रेम नगर का बासी। मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी। मैं हूँ एक खलासी। मेरा नाम है भीम पलासी। हो राजा की है रानी और सेठों की सेठानी, मैं आप पकाऊं खिचड़ी और आप भरूं मैं पानी। ओ राजा की है रानी और सेठों की सेठानी, मैं आप पकाऊं खिचड़ी और आप भरूं मैं पानी। कोई दासा ना कोई दासी। मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी। मैं हूँ एक खलासी। मेरा नाम है भीम पलासी। अरे इश्क का मैं दीवाना और हुसन का मैं परवाना, मैं अपने से अनजाना और दुनिया से बेगाना। अरे इश्क का मैं दीवाना और हुसन का मैं परवाना, मैं अपने से अनजाना और दुनिया से बेगाना। ना साधु ना सन्यासी। मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी। मैं हूँ एक खलासी। मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी। खलासी भीम पलासी।